عشق من خودتو نگهدار، نه یا پایین من رسوا میکنی. آخه قلبم تو میون جمعی، چرا تنها منو پیدا میکنی؟ میشکنی منو با نگاهی پیش مردم، آخه ای چشم سیاه خون قلب منو هر شب جای باده توی مینا میکنی، خون قلب منو هر شب جای باده توی مینا میکنی. Oh.